Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut oder sehr gut? Sehr gut. Super. Und wie läuft dein Deutsch? Bitte? Wie läuft dein Deutsch? Läuft? Come legge Come merge, Germanata. come merge Germana da. Tot așa. Ja, es läuft, merge. Es läuft. Apropo, am auzit o expresie Ja. în cazul în care vrei să întrebi pe cineva pe Willhaben, nu știu dacă și în Germania la fel se spune site-ul unde se vând, se cumpără. Nu, la noi nu-i spune așa. Mă rog, e un site, am înțeles. Da, și dacă vrei să întrebi ceva pe cineva, întreb is noch zu haben, adică Genau. dacă mai ai, dar e foarte ciudat, am crezut că sigur e greșit ceva, nu e regulă, da? Numai că lipsește totuși ceva. Ce anume? Mai spune o dată. Ist noch zu haben. Cine? Zic că este vorba despre un lucru și Da, nu despre știu. ceva. Is noch zu haben? Dar nemțește toate propozițiile trebuie să aibă subiect. Ist es, genau, ist es noch zu haben. Ist es noch zu haben? Sau dacă știi la ce te Okay. referi, dacă e, de exemplu, o, nu știu, o masă, spui, Da? ist er noch zu haben? Că e der Tisch. Înțelegi? Am înțeles. El este încă de vânzare? Dar poți să întrebi și generic așa, ist es, este, orice ar fi el. Am înțeles, da. Da? Sau dacă e ceva la feminin, poți spune ist die noch zu haben? Este... O aveți încă? Da. Cum poți să mai spui altfel? Haben Sie das? Haben Sie das noch? Haben Sie das noch? Aveți încă asta? Sau cum spui, ați vândut-o? Kaufen Sie das? Nein, nein. Asta înseamnă cumpărați. Verkaufen Sie das? Asta înseamnă cumpărați. Nu, vindeți, vindeți. Dar cum spui, ați vândut? Haben Sie das verkauft? Haben Sie das schon verkauft? Ați vândut deja? Sie das schon verkauft? Haben Sie das schon verkauft? Sau este disponibil, cum spui? Erreichbar. Nu. Ist, nu? Erreichbar înseamnă o persoană care este disponibilă. Da. Adică care poate fi atinsă, la care poți să ajungi la ea. Dar dacă eu te întreb pe tine dacă frigiderul pe care l-ai anunțat este încă disponibil, spui verfügbar. Verfügbar, știi despre el? Îmi sună cunoscut. Verfügbar înseamnă disponibil. Da. Și asta este și în cazul în care te întreb pe tine, ești disponibil să facem asta, e ok? Da. Tu nu, Ist verfügbar? genau, nu mă întrebi bis du Erreichbar. Da. Erreichbar înseamnă numai dacă mă întreb dacă sunt de găsit la telefon. Înțelegi? Aia înseamnă Da. Erreichbar. Sau mă rog, altfel, să mă contactezi. Dar verfügbar înseamnă disponibil să facă ceva. Sau mă rog, de vânzare. Da, înțeleg. Disponibil. Disponibil, verfügbar. Astăzi ce faci? Astăzi? Hast du etwas getroffen? Fehler oder andere Probleme? Wo? zum Beispiel bei deinen Übungen. Nein. Nein. Acum sunt la exerciții foarte faine, A, și merg? Care sunt cu direcția, exprimarea deplasării și situării. Cu... Nach, in, ins, in. A, și pastele știi și merg repede și îți place. Nu, e mai ușor. Le-am tot tocat, da. Asta e puțin mai ușor. Good. Cum spui, astăzi este foarte cald. Heute ist sehr warm. Heute ist sehr warm. Cine este? Das Wetter. Oder es. Heute ist es sehr warm. Heute ist es sehr warm. Sau es ist heute sehr warm. Bun. Și cum spui, eu am auzit un tunet. Ich habe ein tunet? Da, știu, mai că l-am uitat. E la fel ca joi. Donner. Donner. Că Donnerstag este ziua tunetului. Da? Deci încă o dată? Heute habe ich einen Donner gehört. Gehört. Zu hören, a asculta și hören, a auzit. Exact. Zu hören este a asculta, adică direcționat. Asculți ceva pe cineva. Da, da. Că și în românește nu poți să spui am ascultat un tunet. Da? Am auzit un tunet. Dar te ascult pe tine. Sau ascult la radio. Bun. Da, să-mi aduc aminte cuvintele astea care le-am învățat mai de mult cândva. Că nu apuc tot să repet. Că altfel numai asta fac. Repet numai... Care cuvinte? Cum e asta cu donor? Da, da, de exemplu ăsta. Păi da, dacă îl mai repetăm de câteva ori și îți faci niște corelații în cap, sigur că o să... Oricum ele se tot așează, adică știi din ce în ce mai multe. Da, cam multe care nu mai țin minte și tot trebuie să le reiau. Problema este că tu știi suficiente cuvinte când trebuie să le legi. Acolo încă mai avem niște... Da, recuperăm încet. Da, da, da. Good. Cum spui, e o vreme ciudată? Es ist ein komisches Wetter. Foarte bine. Es ist ein komisches Wetter. Da? Și cum spui, la mine este soare. Bei mir ist Sonne. Da, dar ei spun zonig. Zonig. Zone înseamnă soare. Da. Dar eu m-am referit la faptul că la mine este însorit. Că soare sigur că e peste tot. Înțelegi? Când spui zone, te referi efectiv la stea. Am înțeles. Da? Zonig, zonig. Da? Bun. Și cum spui, la ea plouă? Bei sie es regnet. Da, nu știu dacă e bine, dar nu găsesc niciun verb. Încă o dată. Bei sie es regnet. Bun. Ce este regnet? Bei sie regnen. Încă o dată. Alege o variantă, care vrei. Bei sie regnet es. Bei sie regnet es. E un progres. Deci regnet e verbul, nu? Da. Și trebuie să stea pe locul 2. Dar ce este bai? Bei ir. Bei ir, genau. Niciodată nu ai în nemțește bei zi. Sau bei er. Da. Întotdeauna by im, by mir, by ir. Da? By da. Ir regnetes. La ea plouă. Bun. La La voi este înnorat. Înnorat, să știi că nu știu. Fii atent că Interesant. îți spun o regulă. Știi cum se spune popor? Nu. Ai auzit vreodată de Volkswagen? Da. Folk înseamnă popor. Pentru că Volkswagen este o mașină populară. Da. Da? Să-l asociezi Da. totdeauna cu Volkswagen. Folk. Folk e popor. Bun. Pentru că de aici, de undeva, vine și muzica folk, care era o muzică populară. La noi se scrie cu F, dar de aici vine. Iar dacă îl scrii cu W Da. și volk, este nor. Da. Și norat. Nor, în norat se spune bevolkt. Bevolkt. De la Volk. Da? Bevolkt. Bevolkt. Cu o umlaut. Beve, o umlaut, LKT. Bevolkt. Es ist bevolkt înseamnă e înnorat. Da, n-am știut cuvântul, foarte fain. Așa, și propoziția era, la voi este norat. Bei euch Sehr gut. ist bewölkt. Ist bewölkt. Ist es bewölkt? Bei euch ist Bei euch ist es bewölkt. bewölkt. Bewölkt, Bewölkt. yes. Dacă ți pare mai ușor, poți să spui Wolkich. Wolkich. Kazonich. Kazonich Wolkich. Wolkich, ok. Îs la fel. Bewölkt, Wolkich, Zonich. Furtună, cum se spune, sau vânt. Wind. Vind, vind. Wind. Vind. Vind este vânt. Iar windig înseamnă că bate vântul. Es ist windig. Da. Da? Windig. Sonnig, wolkig. Bun. Și e arșiță, cum să spui? Cum spui? Nu știu. Așa. Nu caniculă. Caniculă, caniculă. Hițe. Da, aia, la aia mă refeream. Hițe. Da. Hițe. Hițe. Da? Cam astea sunt. Zăpadă, știi să spui? Știi. Es schneit, ninge. Es schneit și zăpadă. Schneien. Schnee, schnee. Schnee. Că e substantiv. Schnee. Da? Și îngheț. Nu știu. Scrie pe alea de la magazin, pe la produsele alimentare. Alea care sunt înghețate. Frost. Prost. Der Frost este îngheț. Aha. Și a îngheța? Vezi că e prostă. Nu. Este frieren. Frieren. Așa, și când ți-e frig, spui ich friere. Ich friere, dar asta înseamnă nu că mi-e frig, deger, adică mi-e foarte frig. Dacă spui mir ist kalt, adică mi-e frig. Dacă îmi spui ich friere, exact cum spui în românește, deger, adică e extrem de frig. Și frieren ăsta este un verb neregulat și sunt absolut sigur că i-ai auzit forma lui, forma a doua a lui, sau a treia, particip zwei, tiefgefroren, tiefgefroren. Da. Tiefgefroren scrie pe toate alea care sunt înghețate tun, pui sau ce se mai găsește până în congelatoarele de la supermarket. E, scrie tiefgefroren, adică înghețat la temperatură joasă, la minus 40 de grade sau nu știu cât. Tiefgefroren, dar vine de la frieren. Și frost vine tot de la frieren, frost. Da. Da? Frost, der Frost, înghețul. Bun. Și... A, Blitz, probabil că-l știi. Da, e Fulgerul. fulger. Și încă unul pe care să îl mai știi în capitolul ăsta cu vremea este Heiter. Heiter. Cunoști Heiter? Esist Heiter. Heiter înseamnă senin. Heiter. Esist Heiter. Dar se referă la vreme, dar și la o persoană. Știi, când cineva care nu are nicio grijă, care e relaxat, liniștit, spui, Eris Heiter, da? El e liniștit, e... Da, foarte... E senin. Heiter. Good. Cam astea sunt în principal, afară de Donner, cred că... Și furtuna, cum ai spus că e furtuna. Furtună, poți să spui... Vind e vânt, dar Vin... furtuna, adică vijelia aia urâtă care Șturm. cum? Șturm. Șturm, șturm, Șturm. da. Șturm. Der, șturm. Furtună, vijelie. Și șturmăn, știi verbul șturmăn? Nu. Este umlaut, deci când e substantiv e cu u simplu, șturm, dar șturmăn înseamnă cum să spun, ce face poliția când intră peste ăia cu mascații? Aia e șturmăn, adică a intra, să folosea, sau în timp de război, când ataci un obiectiv, când te duci ca o furtună peste el, aia înseamnă șturmăn. Șturmăn, a ataca. Sau a intra în forță peste cineva. Good. Alte întrebări la vreme? Astea, poți să le scrii pe astea pe care nu le cunoșteai, Volk sau Volkich și ce mai era șturm, să le scrii pe toate pe una singură. Ca să le reții pe toate într-un context. Ia, Windig, Zonig. Good. Cum spui, eu văd ceva în depărtare. Ise etwas depărtare Cum spui la nici la distanță, n-aș știu să zic. N-aș ști. știi cum se spune televizor? Fernsehen. Fernseher, cu R la urmă, Fernseher. Fernseher. Fern înseamnă departe. Da? In der Ferne. In der Ferne. Interferne, asta se traduce prin Da, îndepărtare. îndepărtare, undeva la distanță, undeva... Avem trei lucruri pe care tot așa să le scriu una sub alta. In der Nähe. Pe ăsta-l cunoști? În apropiere. Exact. In der Nähe, in der Ferne. Departe. Și între ele avem intermite. Intermite? Intermite, în mijloc. De la mite, da? Stadtmitte, aveți acolo Stadtmitte. Mijlocul orașului. Asta e centru? Da. Da. Da, haine cuvinte. Bun. Deci, in der Ferne, in der Nähe și in der Mitte. Da. Asta așa, ca să poți să localizezi. Da, super. Da? Good. Sehen, a vedea. Am vorbit, sau tu ai spus la început, ceva cu bar, dar nu mai știu care era. M-ai întrebat un cuvânt. Ce m-ai întrebat oare? Astăzi. Da, la început. A, cu Reichbar. Eraihbar, exact, Eraihbar. Dacă tot a venit vorba, voiam la un dat să discutăm și despre bar ăsta, prefixul ăsta bar. Bar Da. se traduce în general, nu mereu, dar într-o grămadă de cazuri, în românește cu il. Deci Eraihbar este în sensul de găsibil. Poate fi găsit. tangibil, poate fi atins. Înțelegi? Da. De exemplu, avem. Eu folosesc un stilou, un creion ca să scriu. Cum spui? Ich benutze einen Bleistift, um zu schreiben. Umzuschreiben, foarte bine. Și cum spui? Stiloul este folosibil. Da, știu acum. Stilul? Pic Cum ăsta, se zice? creionul. Stilou e știft. Verbleistift ist. Poftim? Da, spune, spune. Verbleistift ist. Benutzbar. Benuțbar, foarte bine, benuțbar. Da? Sau nuțbar. Nuțbar sau benuțbar. Este folosibil, ia? Cum zici, eu am inventat un nou televizor. Să știi că nu-mi aduc aminte, ai inventat, deși eu nu Știi mă. cum, tot așa, e o serie de verbe. A găsi, Finden. finden. A afla, Erfinden. erfinden este a inventa, foarte bine. Cum era propoziția? Eu am inventat un nou televizor. Ich habe eine neue Fernseher. Erfunden. Erfunden, foarte bine, da? Noch einmal? Da. Ich habe eine. Sunt în dubii cu articolul de la Fernseher, E dar. der Fernseher. Ich habe der den einen Fernseher erfunden. Genau. Da, și nou, ai spus? Ich habe der Nu, un neue. nou televizor. Ich habe einen neuen Fernseher. Einen neuen Fernseher. Genau, foarte bine. Cum spui, frunzele de la salată sunt mâncabile. Das Blatt. Das Die Blatt. Blätter. Die Blätter. Die Blätter. Die Blätter. Ăsta e ca Kind. Blatt, Blätter. Die Blätter. Von Salat ist essbar. Dați mai multe. Sind essbar. Sind esbar. Genau. Ja? Și căpșunile par mâncabile. Par bune de mâncat. Strawberry. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Die Strawberry. Nein. Căpșunile cresc pe pământ. Die Erdbeeren. Erdbeeren, foarte bine. Die Erdbeeren sind apare zis. Par. Par, nu știu. Deci apărea Da. se spune aussehen. Aussehen. Am înțeles. Die Erdbeeren sehen essbar aus. Foarte bine. Die Erdbeeren sehen essbar aus. Par mâncabile. Și cum spui, ai mâncat toată salata? Hast du ganze Salat gegessen? Noch einmal, pune Ganz. articol. Hast du das ganze Salat Der essen? Salat. Hast du den ganzen Salat essen? Nein. Ai grijă până la sfârșit. Da. Hast du den ganzen Salat gegessen? Gegessen, exact. Hast du den ganzen Salat? Gegessen? Așa se pare. Es sieht aus. Noch einmal? So sieht aus. Noch einmal, so? So aussehen. Deci verbul este aussehen. So es sieht aus. Nu, nu-mi dau seama. Care este verbul? Pe verbul este aussehen. Ok. Și cum se conjugă el? Subiectul care e aici? Păi nu e, punem... S. Foarte bine, yes este. Am găsit. So, sieht es aus. Genau, so sieht es aus. So sieht es aus. Așa pare. Sau es sieht so aus. Așa se pare. Ha? Da. Good. Și cum spui, eu am făcut un... noi am făcut un cerc. Wir haben einen Kreis gebildet. Gebildet, foarte bine. Wir haben einen Kreis gebildet. Cercul pe care l-am făcut a fost mic. Der Kreis, den wir gemacht haben. Păi ce verb ai folosit anterior? Poftim. Ce verb ai folosit în propoziția anterioară? Când facem un cerc, zicem? Gebildet, exact. Der Kreis, der wir gebildet haben, war klein. A fost mic. War klein. Da? Da. Și dacă spun cercul este ușor de făcut. Der Kreis ist ușor de făcut. Simplu de făcut atunci. Pentru mine tot aia este. Das ist sehr einfach. Asta este simplu de făcut? Nu, einfach e simplu. Da. Der Kreis ist einfach gebildet. Nein, einfach zu bilden. Zu bilden. Das ist einfach zu bilden. Este ușor de făcut. Da? Și în loc de construcția asta ce poți să... Da? Iartă-mă, te rog. Puteai să spui, das ist bildbar. Der Kreis ist bildbar. Da. Înțelegi? Context... În românește nu putem să spunem este făcubil. Da. Dar în nemțește se spune, das ist bildbar. Sau das ist machbar. Dacă avea fi avut verbul machen în alt context. Realizabil, exact. Das ist bildbar. Și tot așa este. Bildbar, ușor de... Ușor de bilden. Ușor de... Că bar ăla este legat întotdeauna de verb, da? Da. Bun. Și cum spui... Eu îți mulțumesc pentru ce ai făcut. Ich danke dir für was hast du gemacht? Für Ja. Was aruncă... Du hast du was gemacht? Nein, noch einmal. Nein. Ich danke dir für. Ich danke dir für. Și acum propoziția aia la alta. Was hast du gemacht? Nu este bine. Încă o dată. Was aruncă verbul la final. Da, was du gemacht hat. Hast. Hast. Noch einmal. Was du gemacht hast. Toată propoziția. Ich danke dir für was was dir gemacht hast. Was du, prostie, am zis, iartă-mă. Ich danke dir für was du gemacht hast. Bun. Eu aș fi spus aici, în loc de gemacht, getan. Că da. Se referă la a face în mod mai, mai general, așa. Și încă o dată, cursiv. Ich danke dir für was du gemacht hast. Getan hast. Getan hast. Dar în nemțește nu prea avem für was. Ich danke dir dafür. Wofür? Pentru asta. Wofür nu este când... Für was? Da. Nu? Da. Ich danke dir wofür du getan hast. Exact. Înțelegi cum e logica frazei? Da. Și în loc de ich danke dir, pot să spun ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar se traduce prin sunt recunoscător. Dar tot același lucru înseamnă îți mulțumesc sau îți sunt recunoscător că ai făcut asta pentru mine. Da, da, da. Ich bin dankbar. Dankbar. Da? Ich bin mulțumit. Ich bin zufriedenbar. Există? Nu. Nu. Zufrieden. Ich bin zufrieden. Zufrieden. Ich bin zufrieden. Good. Berea pe care am comandat-o nu este potabilă. Das Bier, das ich... a comanda. Mm-hmm. Nu e befallen, nu? Nu, e tot cu B, dar nu befallen. Bestellen. Bestellen. Das Bier, das ich... das ich bestellt habe. Este potabilă? Mm-hmm. Ist trinkbar. Ist trinkbar, oder... ist nicht trinkbar. Ist nicht trinkbar. Da? Trinken, trinkbar. Essen, essbar. Good. El a încercat să cumpere ceva. Er hat etwas zu kaufen versucht. Noch einmal. Er hat etwas zu kaufen versucht. Nein, sunt două propoziții. Er hat versucht etwas zu kaufen. Etwas zu kaufen, genau. Er hat versucht. Ja? Da. Gut. Nu am... eu nu am înțeles ce a vrut el să spună. Ich habe nicht verstanden was Was willst er zu sagen? Noch einmal? Was will? Ich habe nicht verstanden. Ja. Was? Was will er sagen? Numai că was aruncă verbul la final. Was er sagen will? Genau. Was er sagen will. Dar asta este ce vrea el să spună. Ce a vrut să spună. Was will er? Nein. Was? Și după aia verbul la final. Was er sagen gewollt habe? Gewollt hat. Sau volte. Multe, asta Asta îl căutai. am simplu, da. Da? Deci încă o dată? Er hat nicht verstanden, was er sagen gewollt hat. Sau? Sau, er hat nicht verstanden, was er sagen wollte. Was er sagen wollte. Genau. Ja? Gut. Furnicile pe care le-a cumpărat Patrick nu sunt vizibile. Am ceva cu amraise. Amaiză, amaiză. Amaise. Die Ameise, die Patrick gekauft hat, sind nicht unsichtbar. Sind nicht unsichtbar. Nein, No. sichtbar. Sind nicht sichtbar. Genau, sind nicht sichtbar, nu sunt vizibile. Unsichtbar înseamnă invizibil. Invizibil, Da? da. Sichtbar. Bun. Și dacă toți suntem aici, să mai învățăm un cuvânt. Milbă. Kennst du Milbă? Milba. Milbă. Milbe înseamnă căpușă. Capu, nu te Țeche, sunt tot niște căpușe, dar sunt alea care intră în... Da. Milbele sunt din astea care trăiesc în... cum să spun? Insectele alea care mai trăiesc în praf, în... sau până saltele. Acarieni, exact, acarieni. Da, fain. Ăla înseamnă, aia înseamnă milbe. Fain, Da? da. Da? La asta nu m-aș fi gândit niciodată. Di milbă. Tot așa, nu o să-l folosești, dar în caz că vine vorba de milbă, o să... A, e ceva gândăcel ăla, di milbă. Da? Păi poate găsești, sunt, mă gândesc că ar fi substanțe pentru dat pe saltele contra carienilor. Nu m-aș fi gândit niciodată la milbe. Da, milbă. Deci cum spui, acariene sunt așa mici încât nu sunt vizibili pentru ochiul uman. Deci acarienii sunt așa mici. Die Milbe sind so klein. Sehr gut. Încât das. Das. Das. Sunt așa mici că nu sunt vizibili pentru ochiul uman. Das ist nicht sichtbar Das, für das, das, noch einmal das. das sind nicht Nu, sichtbar. das aruncă verbul. Ah, și das. În special das. Das nicht sichtbar sind. Cine? Dass sie nicht sichtbar sind Ja? für Augenmann. Deci ochi, cum spui? Auge. Augă, foarte bine. Și uman? Nu, manner înseamnă bărbați. Uman înseamnă, se spune, menschlich. Menschlich. Menschlich. Deci pentru ochiul uman, cum spui? Für Augen menschlich. Nein. Verbul, adjectivul se pune întotdeauna înainte. Für... Și... Für men... Für men... Für... Nu, nu, întotdeauna pune articol. Für die menschlichen... Da, nein, nein, pentru ochiul uman. Das Auge. Für das menschliche Auge. Für das menschliche Auge. Menschliche. Menschliche, că ai pus das. Da, da, da. Da? Deci încă o dată, Milben? Milben sind so klein. Das? Dass sie nicht sichtbar sind. Nein, nein, dass sie nicht bar. Sind. Nein, sind am Ende. Din cauza de das, nu? Nu am înțeles acum. Zind trebuie să fie la sfârșit, că e aruncat de das. De minte, sind so klein, dass sie nicht sichtbar für das menschliche Auge sind. Sehr gut. Ja? Milbe sind so klein, dass sie für das menschliche Auge nicht sichtbar sind. Da, credeam că sunt trei propoziții. Nu, sunt două urmă, că avem două verbe. Ja? Da. Bun. Cum spui, eu vreau o bere la halbă, la draft. Ich will ein Bier von Fass. Vom Fass, sehr gut. Ich will ein Bier von Fass. Ha? Fass, cum ai zis, butoi. Dar și când ceri la halbă, se înțelege că e la butoi și spui von Fass. Mm-hmm. Și știu să-ți dea la halbă, că acum știi că e o manetă la un aparat, strage de ea și îți spune, tot halbă. Da, aia se cheamă von Fass. Von Fass. Adică atâta timp când nu... cealaltă variantă este o sticlă, să-ți desfacă o sticlă. Da. Deci... Dacă nu, e, dacă nu vrei la sticlă, vrei la draft sau cum se cheamă, la, din butoi, din dozator, spui da. Ein Bier vom Fass. Bun. Fără mare legătură, avem verbul fassen. Am discutat despre el? Cred că da. Fassen înseamnă a prinde, a apuca. A prinde, da, da. Da? Și cui, dacă îi punem terminația asta de care vorbim, bar, avem fassbar. Da. Ia? Da. Fassbar are sensul de de înțeles. Adică cum să spun eu, dacă ceva este fassbar, înseamnă că este că poate fi înțeles. Poate fi prins sensul. Da. Înțelegi? De exemplu, cum spui, războiul este pentru mulți oameni greu de înțeles. Războiul, 1. Krieg. Ja, der Krieg? Der Krieg ist pentru mulți oameni. Der Krieg für alle. Nu pentru toți, pentru mulți. Für mehr Menschen? Mehr înseamnă mai mulți. Viele, für viele Menschen. Für viele Menschen ist genau, schwer fassbar. Este greu de înțeles, greu de... Da? Schwer fassbar. Dar se zver fasbar, adică în sensul că nu pot să înțeleg așa, nu pot să prind, da? Asta înseamnă fasbar. Însă mult mai folosit decât fasbar este un fasbar. De neînțeles. Da, un fasbar și un fasbar se folosește ca, cum să spun, ca o interjecție sau când spui un fasbar. Sau, adică nu-mi vine să cred, este nu pot să, incredibil. Dar se zun fast bar. Da. Da? De exemplu, o situație foarte, foarte, un accident foarte rău sau o situație care pur și simplu nu-ți vine să crezi. De exemplu, dacă spui nu, daunele acestui accident sunt de De neînțeles. neînțeles. Lișade. Des accident. E tot accident? Nu? Cum se spune accident, știi? Știi cum se spune urgență? Notfall. Notfall. Că not e urgență. Un fal este accident. Un fal, da. Un fal, not fal. Derșade. Der Schaden, Schaden. Derșaden. Des un fals, sind un fasbar. Un fasbar, da? Un fasbar, de exemplu, un sinonim pentru el este unglaublich. Unglaublich, de necrezut. Unglaublich, un fasbar. Au același sens. Sau, tot așa poți să spui un forștelbar. Un forștelbar ce înseamnă? Nu-mi dau seama acum. Forstellen? De exemplu, când zic stell dir A vor. prezenta? Cum? A prezenta? Da. M-aș imagina. Exact, sau aș imagina. Depinde ce pronume folosești. Cum spui eu îmi imaginez? Ich stelle mich vor. Nein? Asta înseamnă eu mă prezint. Ich stelle mir vor. Da. Deci dacă spun ich stelle mir vor, îmi imaginez, îmi prezint mie. Dacă spun ich stelle mich vor, mă prezint pe mine. Nu mai puțin că vreau să-mi trec asta, că E simplu dacă te gândești la mir și mich. Îmi prezint mie, adică îmi imaginez. Sau mă prezint pe mine. Ichstelle mich vor. Oricum sunt iștele mir sau iștele fo Ichstelle iștele mich. mir, iștele mih. Da, for. Și în dicționar cum este cuvântul ăsta? Forstelen. Zich vorstellen. Da. Dar zich ăla înseamnă ambele variante. Că dacă spun el se prezintă, cum spun? Stellt sich vor. Și el își imaginează? Erstellt Tot zich. da, că este la fel. Exact. Dar are sensuri diferite. Adică doi de zich. Să Exact, scriu la fel, dar unul înseamnă lui și unul pe el. Și sunt altfel de da. lui și pe el, în afară de im și in. Aleas pronume personale. S-au amestecat toate în cap? Chiar. Cum spun? Eu îl vizitez pe el. Ich besuche ihn. Ich besuche. Und Ich ich besuche ihn. besuche in. Foarte bine. Și eu îi dau lui o sticlă. Ich gebe ihm eine Flasche. Ich gebe Eine Flasche. I Didi, eine Flasche. Eine Da? Flasche. Exact, aici ai in și im. Dar când este pronume celălalt, eu mă prezint, eu mă spăl, el se prezintă, Înțelegi? Da. Cum spui, el se spală. Păi asta e problema, că eu știam că, ba, dacă e la general, el se spală, erwäscht sich. Exact. Și el se prezintă? Er stelle sich vor. Nein? Ba da, ba da, Er e corect. stelle sich Erstelle sich vor. Erstellt, eigentlich. vor. Er stelle sich vor. Erstelle sich vor. Ja? Da. Good. Și asta este un vorstellbar? Un fost neimaginabil. Exact, de neimaginat. Care e... De neimaginat. Good. Televizorul pe care l-am cumpărat este relativ mare. Așa simplă părea propoziția și ai stricat tot cu relativ. Der Fernseher, den ich gekauft habe. Sau destul de mare. Ziemlich. Ziemlich, da, destul, da, asta nu știam. Ziemlich gros. Ziemlich sieht er Nu. ziemlich groß aus. Nu. Părea destul de mare, nu? Tu ai zis pare destul de mare. Zah? Nu, eu am zis era sau este, adică nu am spus părea. Am zis mai simplu. Am înțeles. Da. War ziemlich groß. Var, gros. Gros, war ziemlich gros. Era deosebit de mare. Și de mare, practic, e gros și atât, nu? Gros și atât, era că în românește avem de, că dacă spune relativ mare, Ziemlich groß. da? Deci expresia ziemlich oft o țin minte de cred că 5 ani am auzit-o undeva și de atunci o țin Ziemlich minte, oft. nu înțeleg de ce. Relativ des. Adică destul de des. Da. Da? Good. Lichidul pe care l-a cumpărat soțul meu este inflamabil. Nici lichid, nici inflamabil, nu știu. Bun, să o luăm pe bucăți. Și cum se spune? Arde. Entzünden. Nu aia înseamnă aprinde. Da. Cum scrie în lift? Im Brandfall. Brandfall. Brandfall înseamnă incendiu. Incendiu, da. Brand vine de la Brennan. Brennan, exact. Deci, inflamabil este Brennbar. Ardibil, arzabil, cum se zice, arzibil. Brennbar. Așa, și acum lichid. Lichid. Lichid e ușor de știut și foarte folosit. Știi cum se spune fluid? Eu vorbesc sau cursiv? Cum spui? Eu vorbesc germană cursiv. Ich spreche gut Deutsch. Asta e germană bună, dar cursiv? Cum se spune fluviu? Flüssig. Flüssig este cursiv, exact. Iar lichid este Flüssigkeit. Flüssigkeit. Die Flüssigkeit. Asta este Lichid. lichid. Orice fel de lichid. Este orice fel. Ok. Flüssigkeit. Deci, lichidul pe care l-a cumpărat soțul meu este inflamabil. Die Flüssigkeit, die mein Mann gekauft habe, war brennbar. Încă o dată. Die Flüssigkeit, die mein Mann gekauft habe, De ce habe? mein Mann gekauft hat, ist brennbar. Is brennbar. Ja? Is brennbar. Da. Bun. Am vorbit vreodată despre cum se spune club? Ferain, foarte bine. Ferainul ăsta vine de fapt de la un verb. Ferainen. Ferainen. Iar Ferainen înseamnă a uni. A uni. Pentru că, practic, într-un club sunt mai mulți jucători sau mai mulți membri care își unesc forțele pentru ceva, da? Ferainen. Și de la Ferainen avem Vereinbar. Foarte, iarăși, foarte folosit. Vereinbar. Da. Vereinbar înseamnă ceva care se poate uni cu altceva. Pe românește există un singur cuvânt pentru asta și anume compatibil. Da? Deci dacă ceva e compatibil cu altcineva este Vereinbar. Dar asta ca să asociezi tu cu ceva, cu Verein, cu clubul sau cu a uni, adică ceva se poate uni, să le ții minte mai ușor. Vereinbar. Și cum spui Și Vereinbar, ia? persoană cu altă persoană se poate fi fără în bar. Da, poate fi Vereinbar. Dacă se potrivesc. Da? Da. Ich mit. De exemplu, în propoziția ich mit. Mein Mann. Ich bin meine Mann. Mit meinem Mann, Vereinbar. Ich bin mit meinem Mann vereinbar. Sunt compatibilă cu soțul meu. Și cum spui, soluția ta este incompatibilă cu problema noastră. Die deine Lösung Deine Lösung, da? ist vereinbar Nu, este incompatibilă cu soluția noastră. ist unvereinbar mit unseren Lösung Cu problema noastră. mit unseren Problem Das Problem. mit unseres Problem Problem cu E la urmă, cu accentul pe E. Problem. Încă o dată. Deine Lösung ist nicht vereinbar mit unseres Problem. Ce este mit? Mit unserem Problem. Genau, mit unserem Problem. Deine Lösung ist mit unserem Problem einfach nicht vereinbar. Soluția ta nu este deloc compatibilă cu problema noastră. Aia înseamnă einfach ăla. Einfach e simplu, Da, nu? este, cum ai spune în românește, soluția ta este pur și simplu incompatibilă cu problema noastră. Am înțeles. Da? Aia înseamnă einfach. Suplimentează, întărește puțin, nu modifică nimic ca fundamental. Deine Lösung ist mit unserem Problem nicht vereinbar sau unvereinbar. Ja? Da. Good. Eu m-am certat cu prietena mea. Ich streite Streiten mit mir. este la... Tocmai ce am învățat, nu zic că nu-l Ba folosesc da, bine. foarte bine, numai că e la prezent. Eu mă cert. Ich streite. Ich habe mit meinem Freund gestritten. Gestritten, foarte bine. Încă o dată. Ich habe mit meinem Freundin Noch einmal, mit mein... mit meiner Mit Freundin meiner Freundin gestritten, genau. Ich habe mit meiner Freundin gestritten. gestritten. Gestritten. Am certat cu cineva și am căutat cuvântul ăsta. Straită, da. Și am curioasă dacă se Se folosește folosește, sau da. nu. Că n-ai cum să spui altfel când te cerți cu cineva. Da. Și cum spui, ne-am separat. A separa, Ghicită? a separa, ghicit înseamnă divorțat. Da, dar e cam în sensul de soț-soție, nu prea poți să te divorțezi de o Așa. prietenă. Se folosește verbul trennen. Detașabil. Scuză-mă. Acolo voiam să ajung. Trenbar. Trenbar. Deci, încă o dată, noi ne-am separat. Wir haben Trennwand. Nu? Nein. Wir haben getrennt. Uns getrennt. Wir haben uns getrennt. Noi ne-am, da. Wir haben uns getrennt. Wir haben uns getrennt. Foarte bine, ne-am separat. Da? Da. Și de aici avem respectiv, avem trenbar, respectiv un trenbar. Da? Un tren bar nedetașabil. Exact. Și în ce context folosim noi des astea? La particule separate. Exact, la verbe. Sunt De. trenbare verben și un trenbare verben. Da? Sau trenbare wörter și un trenbare wörter. Cuvinte detașabile. Da? Și cum spui, auzen este un verb detașabil, cu particulă detașabilă. Auzen ist trennbar. Ia, dar este un verb detașabil. Auzen ist einen trennbar, einen Das trennbare, Verb. ein trennbar verben. Verb. Verb. Noch einmal? Aussehen ist ein trennbar Verb. Nein. În ce caz e verb? Ist ein trennbare Verb. Nein. Ce am greșit că nu-mi dau seama. Cum spui, în ce caz e? Nu știu. Welche ca Nu, welche nu, nu. În ce caz e? Te întreb în românește. Ah, scuză. Dacă urmează după ist? Nominativ, No, dativ. nominativ, foarte bine. Și cum era o bere rece la nominativ? Ein kaltes Bier. Deci un verb detașabil? Ein trennbares Verb. Ein trennbares verb, exact. S-ul ăla lipsea. Da, eu cred. Stai, mai puțin. Cred că am confundat ceva. Nu, mai puțin. Era das trenbare verb. Da. Dar dacă spui ein Ein trennbares. trenbares verb, ja? Am nominativ, da. Gata. Bun. Am lucidat misterul. Nu am pus propoziția asta deloc. Ce propoziție? Asta. Am lucidat misterul. Cum spui, acesta este un mister. Das ist ein Deci, aici avem câteva cuvinte. În primul rând, cum se spune secret? Geheimnis. Geheimnis. Numai că ăsta nu este, adică, nu e chiar sensul lui. Că tu n-ai elucidat secretul. În românești e o mică. Mai corect Da. este rețel. Can do rețel? Rețel este foarte important să-l știi. Da. Rețel înseamnă rebus. Rebus. Rebus. Rebus, dar prin extensie, orice chestie din aia de prin ziare și reviste unde trebuie să rezolvi ceva. Da. Ori o epig... cum se cheamă alea? De amesteci litere sau sudoku sau... Toate alea sunt rețel. Am înțeles. Da? Cuvinte încrucișate, integrame, chestii. Și das rețel. Și Rätsel se folosește în general la o chestie unde trebuie să folosești inteligența ca să o rezolvi. Da. Cum spui, das ist ein Rätsel, adică trebuie să ne gândim, să vedem cum o rezolvăm, ia? Bun. Și în loc de a elucida, cum poți să spui? A rezolva. Descoperi. Da. A rezolva e mai corect. Și pentru asta avem auflösen. Auflösen. Auflösen, ce înseamnă? A rezolva. Era, am în cap acum pe bilețel că mi-ai spus mai la început. Mhm. Lösung e soluție, Mhm. rezolvare. Și mai era un verb. A experimenta, cred că nu, să nu confund. E erfară, nu? Erfahren, a experimenta în sensul că a trece prin ceva. Că Erfahrung înseamnă experiență. Da, nu. Dacă spun Job Erfahrung, eu am experiență de muncă. Am înțeles. Da? Ok. Alt lozung ai spus că i-a rezolvat. Cum? Au? Alt lozung. Auzi, Nu? cu unghi nu are cum să fie verb. Alt lozung, scuze-mă. Auf, auf. Alt lozung. Sau lösen, ia? Ca opțiune lösung, care este o soluție. Dar nu putem să soluție, rezolvare și nu Da. putem doar lozen. Lösen, da, poți să spui și lösen. Dacă Ok. lösen. Da. Și beleozen? Există cuvântul ăsta? Da, poți să spui. Ich habe das Problem belöst. Am Beleozen. rezolvat problema. Există și mod mai frumos de a spune Erhellen. Știi ce înseamnă hell? Hell. Deschis. Deschis, exact. În sensul de luminos. Da. Da? Iar Erhellen înseamnă a face lumină. Da. Adică am făcut lumină în problema asta. Da. Și eu am elucidat misterul, eu aș spune Ich habe das Rätsel gelöst. Gelos, Am da. rezolvat misterul. Am rezolvat enigma. Da? Deci rețel înseamnă și rebus și mister. Da, Practic e același lucru, că descoperi ceva. în românește cred că ăsta e cel mai corect sens, enigmă. Enigma, da, Care poate exact. să însemne orice de genul ăsta, ți-am spus, unde te chinui să găsești o soluție, rețel. Și iau o grămadă de cărțulii, de revistuțe pline cu tot felul de probleme din astea, de semilogic, așa, de alea de le faci în tren, știi, ca să nu te plictisești. Rätsel. Good. Dar plecasem de la tren bar. Da. Și cum spun particulă detașabilă? Sau parte detașabilă? Zai de tren bar. Zeit, într-adevăr, e parte, dar nu e parte. Cum să spun, înseamnă parte stângă, parte dreaptă. Nu a figurat. Dar eu dacă spun particulă detașabilă, bucată detașabilă, este tile. Tile, Tile. parte. Nu? Da. Și Ok. der tile. Și cum spun particula detașabilă? Nu. Ăsta e adjectiv și îl pui înainte. Așa ar fi. Der Trenbare Teil. Da? Da. Acum, nu te speria, dar pentru că s-a detașat de acolo, se cheamă Der Abtrennbare Teil. Că ea s-a abgetrennt. Deci dacă se separă două chestii, spun trennen. Dar dacă mă refer la că una dintre ele e să mută de acolo, pleacă de acolo, este abtrennen. Nu? Da, a plecat. Și atunci este der abtrennbare Teil. Der abtrennbare Teil. Da. Ia? Am înțeles. Asta ți-am zis mai mult ca să relocalizez cu ab și ce se întâmplă. Nu o să folosești tu abtrennbar prea curând, dar să mai formează corelații între ele. Nu, chiar sunt faine. Mai ales când... Pe, acum înțeleg foarte bine când e B în față, dar ce are? La ce, cam care-i sensul? Nu-i mereu, nu e o regulă absolută, dar oricum îți faci o idee, știi? Și mai ales dacă mai și asculți astea de câteva ori, o să-ți rămână exemple în cap. Bun. Și cum spun particula detașabilă, formează cu rădăcina verbului un nou cuvânt. Da. Mai dat o propoziție ca să terminăm până la 10, nu? Deci, particula detașabilă. Der trenbare. Der Teil. nein, der abtrennbare. Der abtrennbare Teil. Formează. Da. Urmează. Noi formăm un cerc. Bildet. Bildet, foarte bine. Cu rădăcina verbului. Mitul Wurzel, mă gândesc că Da, într-adevăr, vrutere rădăcină. Dar aici se spune verb ștam. Ștam, de fapt, și de drept înseamnă trunchi. ștam. Dar noi îi spunem verb ștam la partea aia care rămâne după ce înlături n-ul. Verb ștam. Trunchiul verbului, dacă vrei. Dar în românește îi spune rădăcina verbului. Mit Verbstamm, Mit dem. e der Verbstamm, Der mit Stamm, der, der Stamm. mit dem Verbstamm, Stamm. Stamm, 2 de M, da? Stamm. da, Un nou cuvânt. mit, eine neuen Wörter, Das Wort. ein neues Wort. Ein neues Wort. Noch einmal? Noch einmal, ja. Die abtrennbare, Der. der abtrennbare Verb bildet mit Noch einmal? der abtrennbare Verb, Nein, der abtrennbare Teil, der Partikula. abtrennbare Teil Formează. bildet Bildet mit dem Verb, mit dem Verbstamm Foarte bine. ein neues Wort. Foarte bine. Der abtrennbare Teil bildet mit dem Verbstamm ein neues Wort. Ja? Asta e trennbar, Da. abtrennbar. Ai ca aia care s-a desprins. Bun. Și cum spui, ține-te rog asta. How about that? Halmal das, bite. Da? Halten, a ține. De la halten avem desigur, haltbar. Haltbar. Ai auzit de haltbar până acum? Sigur ai auzit. Haltbar scrie pe toate alimentele și scrie haltbar bis și data la care expiră. Da, ai dreptate. Aia înseamnă haltbar. Adică ținubil, nu știu. Data limită. Da, dar vine de la ține. Poate fi ținut până la data cutare. Haltbar. Ia? De la halten vine. Da. Și cum spui, Morcovii pe care i-am cumpărat sunt până în 24 iulie halbar, nu știu cum să zic în românește, deținut. Deci? Die Karotten, die ich gekauft habe, sind bis 24 Juli, Noch einmal? sind bis 24 Juli Așa. haltbar. Haltbar, haltbar. Haltbar. Ăsta nu are, nu se, pentru că e adverb, nu se declină. Aia cred, da. Da? Sind haltbar. Da. Probabilitate cred că ar fi mai bine tradus, nu? Da, dar totuși în românești sunt, au data de, au valabilitate până în 24 august. Dar parcă nu prea poți să spui Au despre... data expirării. Da, numai că voiam un singur cuvânt, dar nu știu niciunul. Da, nu. Înțelegi ce înseamnă oricum, Am haltbar. înțeles. De asta, uneori mie mi se pare că limba germană e mult mai precisă decât a noastră. Da, și mie mi s-a Uite părut că că... puțină limbă cât o știu. Sunt anumite cuvinte unde în românește îmi trebuie o grămadă de cuvinte să explic. Cum e asta? Haltbar. Da. Poți să spui până la. Numai că mai e o problemă cu data. Așa. În... Da, știu, este. Cum spui? Zici am. Nu, fără am. Așa. Că folosești am atunci când spui pe data de cutare. Da, atunci este doar sind 24. Nu, Juli. dar cu bis. Sind bis 24. Bis. Da. Iulie halbar. Să nu uiți că e numeral ordinal data în nemțește. 24. Și cum spui, astăzi este... În câți azi? Azi e 5 iulie. Heute ist 15 Juli. În nemțește spunem Heute haben wir. Da. Heute haben wir. Heute haben wir 15 Juli. 5. Iulie 2000. 17. 17. 2017. Good. Heute haben wir. Și dacă mă întreb cât e ceasul, eu îți spun că haben Nu? La ce spui exist? exist. Exist 21. Cât e ceasul? Wie spät ist es? Es ist 10 und 14. Nu. Ba da. Da? Dar mai precis cum îmi spui? 21 și 48. Es ist 9, es ist 9 Abend. Nu. Nu spui noi în avânt. Noi în ur. Dar și cum îți dai seama că e dimineață sau seară? Spui 21. Ah, es ist 21 Ur. Uhr 48 Minuten. Nu, 48 punct. 48. Ah, pot să spun și așa? Așa se spune. Es ist 21 Uhr, 49. Excelent, așa. 21. Uite că mă gândeam cu for, cu nach. Da, sigur, sunt și alea utile, cum spui și în românește, e 5 fără 10. În românește, dacă spune că cineva că e 5 și 41 de minute, te uiți așa puțin la el, că... Nu, adică dacă nu lucrați într-o chestie cu un... Ceva atomic nu e așa important că e un minut sau... E de ajuns 5 fără 20. Da. Good. Și cum spui, traducerea pe care am găsit-o nu este citibilă. Die Übersetzung, die ich habe gelesen, Na, noch einmal, pe care am găsit-o. die Übersetzung, die ich gefunden habe, Foarte bine. Ist nicht lesbar. Ist nicht lesbar, genau. Sau ist unlesbar. Ist unlesbar, da. Ja? Bun. Deci, citirea română nu există. Lizibil. Vizibil, da, e Și cum spui, eu sunt responsabil pentru această problemă și sunt găsibil la telefon. Ich bin antwortbar. Nu. Nu. Responsabil, adică antwort, verantwortung înseamnă răspunzător. Responsabil, adică cumva să te gândești, stau pentru problema asta, sunt disponibil. Stellbar. Nu, zuständig. Zuständig. Zuständig. Asta e iarăși foarte folosit. Zuständig. Și vine de la stehen. De asta zicea că stau. Responsabil înseamnă suștendic. Zuständig, de exemplu, se folosește foarte mult într-o firmă unde fiecare e responsabil de un domeniu. Ich bin zuständig für, nu știu ce, eu, ich bin zuständig für Männerhaarschnitt. Eu sunt responsabil cu tunsoarea de bărbați. Da? Ich bin zuständig. Deci, încă o dată, eu sunt răspunzător, responsabil de această problemă. Sau pentru această problemă. Ich bin zuständig für dieses Problem. Și sunt găsibil la telefon. Suchbar. Nu, găsibil, adică pot fi găsit, pot fi Ușor de găsit. accesibil. Accesibil, da. Nu știu, Ba accesibil. da. Cum, când cineva îl găsești la telefon? Îl poți găsi, adică. Meldbar. Nein, erreichbar. Nu discutarăm la început despre el? Deci, ich bin erreichbar. Ich bin telefonisch erreichbar. Păi da, ca asta vreau să spun la telefon, era parcă așa spunem altfel, spunem fărciurba. Nu. Nu? Verfügbar ar fi, de exemplu, dacă tu mă întrebi. Aveți disponibil după masă? Exact, atunci e verfügbar. Da. Dar dacă tu mă întrebi, ești disponibil să vorbim și eu spun, ja, ich bin auf Skype erreichbar. Oder ich bin telefonisch erreichbar. Okay. Înțelegi? Aber ich bin am Freitag für Deutsch Unterricht verfügbar. Sunt disponibil vineri să facem germană. Da. Ăla e verfügbar și erreichbar este că înțelegi diferența dintre ele, nu? Am înțeles acum. Bun. Dar erreichbar se poate face și se poate folosi și în sensul lui propriu. De exemplu, cum spui, câți ani are Patrick? Patrick are 4 ani. Soneria de la ușă nu este pentru el, nu poate să, nu ajunge la sonerie. Patrick hat vier Nein, Jahre nein, nein, Patrick. Ist. Ich bin 30 Jahre alt. Da, Patrick ist 4 Jahre alt und er nicht Nein, nein. nein. Bine, poți să spui și așa, dar voiam să folosim erreichbar. Die Türklingen ist für ihn nicht erreichbar. Înțelegi? In, ce înseamnă sunerie? Türklingen, da. Türklingen. Sonerie. clopoțelul de la ușă. Da. Și asta înseamnă, nu este Erreichbar. Adică nu ajunge, efectiv. Da. Că Erreichen, Erreichbar înseamnă tangibil. Adică eu nu pot fi atins, nu pot să ajungi la mine. Cu telefonul, de exemplu. Sau poți să ajungi la mine, din contră. Și la fel și asta cu... it is nicht erreichbar. Good. Noch etwas mit bar. Mai știi vreun cuvânt cu bar? Fußbar. Cum? Fußbar. Fußbar? Was ist Fußbar? Nu e de spus, nu? Barfus. Barfus. Este barfus. Da, barfus înseamnă desculț. De exemplu, știi ce înseamnă Steuern? Nu știu, dar l-auzi așa de frecvent. Da, l-auzi, dar tu l-auzi în alt context, nu ăla la care mă refeream eu. Steuer înseamnă impozit. Așa. Dar, și probabil că în contextul ăsta l-ai auzit, există o chestie care cred că e și la voi, se cheamă Steuer Erklärung. Ai auzit de Steuer Erklärung? Nu mi-aduc aminte. O dată pe an se face o chestie, se fac niște hârtii prin care tu poți recupera de la statul austriac niște bani pe care i-ai, bine, tu mai puțin, că n-ai plătit. Dar cine plătește impozit, poți să recuperezi niște bani pe care i-ai folosit pentru chestii legate de job, de exemplu. Da, cum ar fi bani de transport. Exact, bani de transport. De exemplu, eu dacă îmi cumpăr un halat pentru spital, da, pot o parte din banii aia să mi-i deduc de la impozit. Da. Dar numai chestii care țin cumva de job sau de Ausbildung sau de genul ăsta. Sau, de exemplu, banii de benzină până la job și înapoi și așa mai departe. Da. Ja? Și o dată pe an se face chestia asta Steuer Erklärung, adică clarificarea impozitului. Și probabil că oi fi auzit de chestia asta de Steuer Erklärung. Dacă sunt sume mici sau nu ai prea multe lucruri de făcut, nu faci. De exemplu, eu nu fac, eu n-am ce să recuperez de la stat, deoarece eu locuiesc foarte aproape de spital, nu mă duc cu mașina. Nu îmi cumpăr nici halate că mi le dă spitalul și în rest nu prea am ce. Adică eu n-am ce bani să recuperez. Da, da, da. Dar dacă aș fi avut, de exemplu, dacă tu locuiești pentru o perioadă în altă localitate, ești trimis de firmă în altă zonă și îți închiriezi ceva acolo, firma poate să-ți plătească sau poate să nu. Da. Zice că îți dă un salariu mai mare și descurcă-te. Îți plătești o diurnă și te descurci. Și atunci tu poți să recuperezi ceva de genul ăsta. Sau, de exemplu, dacă faci un Ausbildung pe care îl plătești. Sau naveta până acolo, sau tot felul de chestii astea. Pentru lucrurile astea sunt niște oameni, un fel de contabili, se cheamă Steuerberater. Berater înseamnă care te sfătuiește, nu? Da, da. Steuerberater. Consultanți. Și care spun, tu te duci la ei și contra unui comision, ei te învață ce să bagi acolo, pentru că nu poți face nici evaziune să pui chestii care nu sunt adevărate. Că e periculos după aia. Sau dacă ți-a dat, de exemplu, ți-a dat firma bani pentru navetă, nu poți să te mai duci și tu. Pentru că firma la rândul ei și îi deduce. Și dacă statul austriac primește două cereri pentru deducerea acelorași bani, zice că na, unii dintre ei mă fură. Cine? Înțelegi? Da. Și de asta e bine să apelezi la un Steuerberater din ăsta, Și el te învață ce să faci ca să recuperezi cât mai mult. Good. Și probabil că într-un context din ăsta ai fi auzit de Steuer. Steuer, da. Pe soțul am auzit oricum de Steuer. Că plătește mult Steuer, da. Și am vrut să te întreb, cum se spune în afișa postului? Mie nu mi-e clar nici în românește ce înseamnă fișa postului. Fișa postului este în funcție de la ce compartiment ești, ce atribuții ai tu în firmă. Aufgaben. Aufgaben. Aufgaben. Așa se numește? Da, asta se cheamă sarcin. Sarcin. Foaie de sarcin. Exact. Și das ist meine Aufgabe. Asta este sarcina, datoria mea. Oder das ist nicht meine Aufgabe. Asta nu este datoria mea, nu-i sarcina mea, nu-i trecută în fișa postului meu. În sensul ăsta. Da, da, da. Dar nu știu dacă există vreun... adică un cuvânt efectiv. Probabil că există ceva. Habar n-am, nu știu. Nu m-am lovit niciodată. Ok. Good. Așa, și stai că vreau să spun și de Steuer, să nu uit. Da. Steuer înseamnă și a pilota. A controla. De exemplu, o barcă sau un avion. Că un... E mai mult decât ca și cum ai merge cu mașina. Înțelege? Mai, ceva mai complicată treaba, mai complex. Da. Da? Și o să auzi relativ curând cum traduci? Mama, ich will ein steuerbares Flugzeug. Ce înseamnă steuerbares Flugzeug? Să plătesc un avion? Nu, ich will ein steuerbares Flugzeug. Steuerbares. Controlabil. Adică vrea din ăla cu telecomandă. Aia înseamnă steuerbares Flugzeug. Un avion controlabil. Vrea un avion cu telecomandă sau ein steuerbares auto. Sau Spielzeug. Și asta înseamnă... Spielzeug. Poftim? Zic, mai bine Spielzeug. Eu știu ce îmi spune decât steuerbares Flugzeug. N-aș fi jucat niciodată că asta înseamnă. Știu, avioanele alea micuțe cu telecomandă pe care le vor copiii. Aia înseamnă Steuerbares. Păi să știi, când o să ceară Steuerbares, să știi ce e aia. Good. Fragen, bis hier? Ich habe keine Fragen. Keine Fragen. Bine, în principiu sper că ți-ai făcut o idee și despre bar. Da, da. Cam la ce să folosește el. Cu o grămadă de verbe. Se poate utiliza. Da? Machbar, mesbar, ce înseamnă mesbar? Măsurabil, de la messen. Înțelegi? Good. Wann hören wir uns wieder? Freitag. Am Freitag. Bine, acum intrăm oarecum în ritmul nostru normal, nu? Da. Luni, miercuri și vineri. O să mai plec, nu știu, peste vreo 2 săptămâni, într-o vineri și vedem atunci. Da, te anunț. Da, deocamdată nu se previzionează nimica. Eu concediu am în august, nu știu dacă te interesează să-ți faci tu alt program în august. Când exact, știi, cumva? Că și eu o să fiu, da, o săptămână plecat. Ok. Eu o să plec în 12 august. E foarte bine, da. Și eu în 15. Sau 2 săptămâni. Da, atunci e bine. Că nici eu între 15 și 23 nu prea o să fiu. Deci e foarte bine. Ok. Acum mai am o întrebare. Da. Vrea cineva, este interesat de ore? Să facă ore cu tine? Să vorbim o dată, pentru că cu timpul e așa și așa. Doar că eu cunosc persoana respectivă, este... Nu foarte de cuvânt, că de asta mie te mergi așa într-o doară, dar mi-e rușine să nu... Da, nicio problemă, adică putem să vorbim o dată, pe tine nu te obligă și nu te solicită cu nimica. Adică dacă nu mă înțeleg cu ea, la fel de bine, dacă... Ideea că nu, dacă ce nu-mi place de nicio culoare este să anuleze prea multe lucruri din scurt. Da, Pentru că îmi strică și programul, dacă îmi spune ziua aia, știi, nu Ea pot. vorbește mult prost și fără rost, dar să-mi știi din prima, e singura chestie care să zic. Dar nu e, nu e o problemă. Vrei, da, da, dă-i ori e-mail-ul, ori Skype, oriceva să-mi scrie. Și apoi mă descurcă mai departe. Bine, mulțumesc. Bine, cu plăcere, atunci rămâne vineri. Rămâne vineri, da. Bine, pa. O seară plăcută, pa.